राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 अक्टूबर 1994 को सायं 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः उसमें पूछा है कि संसार में बड़े से बड़ा गरीब कौन है और बड़े से बड़ा धनी कौन है, जिसके संसार की कुछ भी इच्छा है वो गरीब से गरीब है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया है तो उसमें, पर फिर अच्छा है तो साफ कंगना है वो, और बड़े से बड़ा वो है जिसके पास शायद रुपया वो उत्साह न हो, मन में कुछ इच्छा ही नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाम, मन में चाहने वाला अगर कचाई धनी हो गरीब है और चाहना नहीं है तो धन वो चाहे न हो वो बड़े से बड़ा है, कोई जरूरत नहीं। एक बात पूछी है कि गंगा जी का स्नान कर ले तो कल्याण हो जाए, भगवान का नाम ले तो कल्याण हो जाए, ऐसे अगर नर्मदा के स्नान से कल्याण हो जाता है, देखो कल्याण वहां नहीं पड़ा है, कल्याण आपकी भावना में पड़ा है। आप भगवान के शरण होकर एक नाम ले लिया और फिर कोई चिंता नहीं रही मेरा तो कल्याण इस वाले, तो कल्याण में कोई बाधा नहीं है। गंगा स्नान कर लिया, गंगा जी का दर्शन कर लिया, खास भगवान के चरणों का, अब हमारे कुछ चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसे नर्मदा हो जमुना जी हो जिस जिस पर जहां श्रद्धा है आदि अंत धन अनंत के सारे कार्य सो जय जीव न सोधरे तही डिग पर बैठो, जहां आप निश्चय करो तो वही पूर्णता प्रहलाद जी का थम्बे में है प्रकट हो गए। कमी भावना रही है भगवान की कमी नहीं है, आपके बिल्कुल निश्चिंत हो, निश्चिंतता आ गई कि भगवान का नाम राम ले लिया, गंगा स्नान कर लिया, प्यारे दर्शन कर लिए, अब हमारा जन्म मरण नहीं हो सकता, नकली बात चलेगी नहीं, ऐसे मान लो जबरदस्ती वो नहीं सोचा भीतर से निकल जाएगा तो बिल्कुल कल्याण है। कल्याण स्वतः सिद्ध है प्रहात मात्र प्राणी मात्र का, ममई वांश भगवान का अंश है, कभी क्या है बताओ, चेताना अमल सहज सूरज ईश्वर अंश और जीवा विनाशी, चेताना अमल सहज सूरज 5 बात है, क्या कमी है, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक सोई अठगरा, नाम ले लो, गंगा स्नान कर लो, जमुना की डुबकी लगा लो, जय जमुना मैया। और निश्चिंत हो, भीतर से नकली नहीं होगा, नकली का तो कौन नहीं होगा, और फंसे हो गए भीतर से हो जाए कि हमारे कोई जरूर नहीं हो, वो भगवान में स्थिति हो जाएगी उसकी। देखो भगवान में सबकी स्थिति है, शरीर में स्थिति आपने मानी है, किसी की भी शरीर में स्थिति नहीं है, परमात्मा स्वरूप में सबकी स्थिति है, स्वतः वो अलग हो नहीं सकती। आपने शरीर में मान लिया, आपके लिए वो अनुभव नहीं होगा, शरीर में स्थिति गई है। अब जो शंका हो बोलो, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सुखराशि सात बताए, तो ईश्वर का अंश उसे कभी किस बात की बताओ, अविनाशी है उसकी किस बात की चिंता बताओ, चेतन है उसे किसी की चिंता बताओ, अमल जो मल रही तो उसे क्या जरूरत है, और सहज सुख राशि क्या जरूरत है, बंधन अपनी भावना से कद रखा है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, आपके जसती नहीं है यही बता, किसी के नाम से भगवान के नाम से गंगा जमुना के स्नान से बिहारी जी के दर्शन से जहां कहीं आपका निश्चय हो जाए कि हमारे तो बस मौज हो गई, मौज हो ही गई, तो मौज स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः नहीं है, देखता है संसार स्वतः, संसार स्वतः आपका बनाया हुआ है, दरिद्रता आपके बनाई हुई है, धनवत्ता का अभिमान आपके बनाया हुआ है परमात्मा की प्राप्ति स्वतः। अब इसमें शंका पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो, स्वतः से विश्वास से ही उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर मोह नहीं होता, कि मोह है नहीं, हो बेकार से मोह है नहीं, आपने पकड़ रखा है मोह, गुणों का संग आपने पकड़ रखा है नहीं, कितना ही पकड़ो आपके पास रहेगा नहीं, शरीर को कितना ही अपना मान लो कभी रहेगा नहीं, संसार में कितनी स्थिति आप मान लो वो रहेगी नहीं, तो वो है नहीं, रह कैसे, अरे भगवान से अलग आप हो सकते नहीं हो, भगवान सर्व समर्थ है, पर भगवान को कहा जाए तुम मेरे से अलग हो जाओ, यह सामर्थ्य भगवान में नहीं है, किसी जीव से भगवान अलग हो जाए ये भगवान की सामर्थ्य से बाहर की बात है। कोई शंका है इसमें बोलो, वो सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण दुख में संपूर्ण सुख में नरकों में स्वर्ग में वैकुंठ में मृत्यु लोग में किस जगह उसकी कमी है आप बताओ, इतना दिन से आप सत्संग सुनते हो कथा कथा सुनते हो, कोई भाई बहन बतावे क्या मुझे उसका अभाव है, आप बताओ, खुला बताओ, कोई बात नहीं, मन में आवाज बना दो। बाद में किसी यही तो कहा कि आप क्या होते हो, मैं कहाँ रहूंगा, और मैं पूछू सर, मैं कैसे पूछू, जहां आप न हो और सा बता दूंगा। अर्थ क्या होगा इसका, इसका अर्थ क्या होता है, आप सब परिपूर्ण समान हो जाए। स्वाभाविक कोई ऐसा जीव नहीं हो सकता जो भगवान से अलग होता हो। नरकों से नरकों में, महान घोर नरकों में, वो भी भगवान से अलग नहीं है। आप शंका करो, संदेह हो तो बताओ। नर्क में भी भगवान है? बिल्कुल है, निस्संदेह। बिना भगवान के नरक की सत्ता ही नहीं हो सकती। नरक है ये बात है, वो है भगवान है। बिना भगवान के नरक की सत्ता हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। कोई कोई ऐसा कहता है तुम्हारे कृष्ण जी नरक में है, तो मैं बात कहता हूँ, बुरा ना समझे। वो तुम्हारा पटेरा नरक में गया, इस बार सुख से मिला, तुमने कहा हमारे भगवान तुम्हें, तो नरकों में पटेरा गया है, इस बार नरकों की बात कही है, हमारे भगवान तो है, नरकों में है, स्वर्ग में है, वैकुंठ में है। आप बताओ किस जगह नहीं है, वो बताओ। तुम पूछो क्यों रहा हूँ कहा, मैं पूछ तुझसे पूछा हूँ, जान हो ये तम देख मैं तुम्हें दिखाऊ था, ये तुम्हें का क्या हाथ होता बताओ। नरकों से नरक में भी मान, घोर नरक में भगवान है, पूरे के पूरे। जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया है कि हम 8-10 बालक हैं, एक माँ के 10 बालक हैं, दसों की पांती आई माँ होगी क्या, माँ का 10वां हिसाब होगा। और एक बालक कैसे होता है, माँ पूरी की पूरी माँ मेरी, नहीं कह सकता क्या, आप बताओ। तो एक माँ का भी हिस्सा नहीं होता जो पड़ी हुई एक मूर्ति है। तो भगवान तो सत्य है, उसका हिस्सा हो सकता है, भक्तों के तो है, दुष्टों के भगवान नहीं है, हो सकता है। वैकुंठ में तो है, नरकम भगवान नहीं है, ये हो सकता है, आप बताओ। आपने सत्संग सुना है, भागवत सुना है, सत्संग किया है, बताओ अपने ज्ञान से बताओ। आप कृपा करके, आप में से कोई भाई बहन अभी ये निश्चय समय कि भगवान सब में, मेरे में और सब में और मैं भगवान में हूँ, निश्चिंत हो जाओ। बनावटी नहीं चलेगी, बनावटी बात नहीं चलेगी। अब हमने मान लिया, मान लिया, चिंता नहीं होगी। भूखा हूँ चिंता नहीं होगी, प्यासा हूँ चिंता नहीं होगी, बुखार आ गया चिंता नहीं होगी, मृत्यु आ गई भय लगे हो। आज सुबह बताया था ना, आप मृत्यु बन करके आओ तो लपक गोद में आओ, बोलो सुबह पद सुना था ना, आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो आप सुना दे भाई, वो पद सुना दे, ध्यान दे तो सुनना भाई। जैसी परिस्थिति में रह गए उसमें आनंद ही आनंद, बहुत ही हरदम हरदम मस्त है। इसी क्षण नाथ मैं आपका, बस मेरे कुछ करना नहीं है, ना जानना है, ना करना है, ना पाना है, ना कहीं जाना है, नहीं कहीं रहना है, नहीं कहीं आना है, मेरे कुछ भी करना नहीं है, निश्चिंत निर्भय। अभी अभी सब भगवान को सौंप दिया, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, एकदम सस्ती बात है ये, बहुत सरल है, सस्ती है, कोई जोर नहीं, कोई इसमें परिश्रम नहीं है। अब शंका उठती हो तो बोलो, जैसे भाई ने पूछा ना कि नरक में भी है, कि जैसा वैकुंठ में है वैसा का वैसा ही भगवान नरक में, उसमें कोई रत्ती भरी भी कमी नहीं है। नरक में भगवान है वो वैकुंठ में भगवान होने वालों से कोई तिल भर भी कम हो, ऐसी बात नहीं, वर्षा का भी सही। भगवान जब पूर्ण है तो आप विचार करो अपूर्ण कैसे होंगे, किसी के भी हो और किसी के न हो वो भगवान नहीं हो सकता, कहीं और कहीं न हो वो भगवान नहीं हो सकता, किसी के लिए और किसी के लिए न हो वो भगवान नहीं हो सकता, कभी और कभी न हो, कहीं और कहीं न हो, ऐसा नहीं भगवान ऐसे नहीं हो सकता, वो भगवान हो ही नहीं सकता, किसी का और किसी का न हो कैसे हो सकता है। क्या जैसी आपको बताओ, केवल आप इस बात को स्वीकार कर ले, ये बहन है कि मैं ऐसा करेंगे तब होगा, इतना करेंगे ऐसा मानेंगे तब होगा, वो होगा ये भविष्य की बात है, ये संसार के लिए, परमात्मा के लिए होगा नहीं है, वो तो है, होगा तो अभी नहीं है, वो होगा ऐसा कैसे हो सकता है। जिसको भगवान कहते हैं उसमें अभाव कैसे हो सकता है, क्या ये आपके दृष्टि ये बात कि किसी के तो भगवान है किसी के नहीं है, भक्तों के तो भगवान है और आप भक्तों को भगवान नहीं है, वो अपना अभक्त बन जाए तो उसे क्या किया जाए, भगवान की तरफ से कभी किसी के लिए ना नहीं हो सकती और नहीं हो सकती वो भगवान नहीं हो सकता, किसी के लिए भी ना कह दे वो भगवान नहीं हो सकता, बोलो वो भगवान कैसे हो सकता है। अपने है भगवान, अपने में है सदा, है जो कसू है भगवान, भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता, भजन करने से तो भगवान में तेजी आ जाए और भजन न करने से भगवान में मंदी आ जाए, कुछ फर्क पड़ जाए। आपके भजन किए बिना संतोष नहीं होगा तो भजन कर दो, जो संतोष है जो कर, आप विचार करें इस प्रश्न को, पूछो आप बात बात पूछो, संकोच मत करो, खुले पूछो। भगवान नरक में सजा क्यों देते हैं? नरक में भगवान है तो सजा क्यों देते हैं, जीवों को कष्ट क्यों देते हैं? आप पाप करते हो सजा देते हैं? आप मानते नहीं हो, सजा है ही नहीं। अभी बताया ना, आप ठोकर मार गिराओ तो लकड़ी से मर जाओ, आप रोग लगाओ तो पोट से सो जाओ, बात क्या लगी? सजा दे दे तो क्या मैं सजा दू? सजा में ही मजा है, क्या कमी बताओ? भगवान का दिया हुआ कोई हो, अन्नकूट प्रसाद बनाते हो, उसमें प्रसाद लेते हो तो अन्नकूट ऐसा करेला दे दो चाहे रसगुल्ला दे दो, प्रसाद में क्या फर्क है आप बताओ? आपकी दृष्टि में रसगुल्ला मीठा है, करेला कड़वा कड़वा ठीक मिला, पर प्रसाद में क्या फर्क है? भगवान का प्रसाद है। वैसे के वैसे है भगवान। आपके शंका उठती हो पूछो, आप कहते कैसे है? भगवान है, भगवान है ना, उनका नाम भगवान है। भगवान अधूरे हो सकते हैं? भगवान में कमी हो सकती है? भगवान में कुछ फर्क पड़ सकता है? भगवान आ जा सकते हैं, किसी से मिले किसी से न मिले ऐसे हो सकते हैं? आपने बहुत ही बढ़िया बात पूछी है कि नरकों में भी है, बिल्कुल वैसे के वैसे, जैसे स्वर्ग में वैसे, जैसे बैकुंठ वैसे नरकों में, कोई फर्क नहीं है। फर्क कैसे हो सकता है आप बताओ? आप शंका करके बताओ, फर्क कैसे हो सकता है बताओ? डरो मत, निधड़क साफ कर दो। नरक तो बहुत गंदी जगह है, उसमें भगवान कैसे रहते हैं? गंदी जगह भगवान नहीं हो तो भगवान छोटे हो जाएंगे, पवित्र की पवित्र जगह तो भगवान रहेंगे, गंदी जगह भगवान नहीं रहेंगे तो भगवान छोटे हुए बड़े हुए बताओ? गंदी और अच्छी ये तो आपकी भावना है, आपकी कल्पना है, भगवान की थोड़ी है। गंदी से गंदी, गंदी से गंदी में भगवान वैसे के वैसे, जैसे शुद्ध से शुद्ध में है वैसे के वैसे, गंदी से गंदी चीज में भी परमात्मा वैसे ही है। आपका विश्वास न बैठे वो तो आपकी मर्जी है, मैं आपको ठगता नहीं हूँ, धोखा नहीं देता हूँ, मेरे जैसे पैदा होते है मैं कहता हूँ, किसी के साथ कोई धोखा नहीं है। भगवान नाम उसी का ही होगा जो सबका होगा, वही हमारा होगा, किसी का भी कहीं भी नहीं है तो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकते हो। गंदी और अच्छी चीज तो आपने बना रखी है ना, तो आपने बनावटी है, वो तो असली नहीं है ना। सबके सब भाई बहन, मैं भगवान का हूं, भगवान में हूं, यह सब का सब आप मान सकते हो, बिल्कुल खुली है, कोई बाधा नहीं है, सब के सब बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवान ही भगवान परिपूर्ण है, आनंद ही आनंद है, सब भगवान है वहां। मैं पूछूं कि गंदी से गंदी जगह है तो क्या गंदी जगह नित्य रहेगी, सदा ही गंदी रहेगी क्या वो, बताओ। गंदी पना नित्य है क्या, क्या भगवान नित्य है? ये गंदी ऐसी आपकी भावना है, आपकी बनाई हुई चीज है, भगवान बनाई हुई चीज नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। भगवान गंदगी में नहीं है, तो गंदगी में क्या है आप बताओ, सब समय गंदगी रह सकती है, पर भगवान सब समय रह सकते हैं? किसी के लिए कभी भी अभाव हो सकता ही नहीं, खूब विचार रखो, आपके मन में हो वो कहो, आप किसी तरह का विचार हो तो कह दो भाई, खुले कह दो, डरो मत। गंदी और ऐसी तो हमारी धारणा में है ना, सब में भगवान है जो कहती हूँ सदा के लिए, बोलो आप कोई बात बताओ, कहते रामायण में ऐसा लिखा है कोटि कोटि मुनि जतन कराई, तो हम लोगों कहते हैं ऐसा संभव है इतना जल्दी? और भाई कोटि करो आप मर्जी आओ करो, फिर भी भगवान नहीं मिलते भाई, तो भगवान नहीं आएंगे, कोटि कोटि जतन करे तो भगवान में नहीं आएंगे, ये तो आपकी धारणा है ना। खूब गहरी रीति से आप बात करो, जतन कराने से आ जाएगा ऐसी बात नहीं है, और जतन नहीं कर नहीं आई बात नहीं है, आप श्रृंगार कर लो आ जाएंगे, आप नहीं स्वीकार करो नहीं आएंगे। भगवान के कभी नहीं इनकार है ही नहीं, किसी के लिए कभी भी किसी के लिए कभी इनकार है ही नहीं। कहते भगवान सर्वत्र है तो जीवों को अनुभूति में बाधा क्या हो रही है? स्वीकार नहीं करते, सब जगह है इसको आप स्वीकार नहीं करते, यही बाधा है, इसके सिवाय कोई बाधा नहीं। जहां जीव न सो धरे तहीं लिख प्रकट हो, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी दृष्टि से अभी जो मेरे मन में आई है इसमें कोई मेरे संदेह नहीं है। संदेह हो सकता कैसे हो सकता है? भागवत में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत कही है, उसका विस्तार है 18,000। कहते मैं ही था पहले, आमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सरस्वत परम पश्चात हम यदि यो शिष्येत सोस्म्यहम्। पहले मैं था, पीछे भी मैं ही हूँ, असत मैं ही हूँ और उसमें सत असत मैं ही हूँ और पीछे भी मैं ही रहूंगा, जो बाकी रहेगा वो मैं ही हूँ सबका। आप बताओ क्या बाधा लगे, बताओ सदा जो के क्यों भगवान है, इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। लिखा है कि ये बात ठीक है पर स्वीकार नहीं होती, क्या करें? स्वीकार नहीं होती क्या करें? बात ठीक है, ये बहुत ठीक बात है। स्वीकार नहीं होते तो भगवान को कहो रो। बालकपण में हमारे मन की बात नहीं होती तो हम रो देते थे, रोने से हमारा काम होता था। महाराज हम समझ नहीं सकते, हम आपको जान नहीं सकते, क्या करूं? रो और भगवान को कहो, बिल्कुल रो भगवान को कहो, भगवान समझा देंगे। बेचैनी आप रोनी चाहिए कि मैं समझ नहीं सकता, मेरे अकल में आती नहीं, क्या करूं नाथ? ना भोजन अच्छा लगे, ना नींद अच्छी लगे, ना कोई बात अच्छी लगे और मैं जानता हूं नहीं करूंगा। हमारा खूब व्याकुल हो जाऊंगा, समाधान हो जाएगा, बेचैनी होनी चाहिए इसे हरदम। बिल्कुल बेचैनी, भूख लगे नहीं, नींद आवे नहीं, बात सुहावे नहीं, क्या करूं महाराज? मैं आपको जान सकता नहीं, आप कैसे हो, कहां हो, मैं नहीं जान सकता। खूब लोग समझा देंगे, बिल्कुल केवल बेचैनी आपकी हो कि मेरे तो समझ में आती नहीं, मैं समझ सकता नहीं। आप सब जगह हो, सबके हो, क्या करूं महाराज? व्याकुल जाओ, व्याकुल हरदम रोते रहो, हो जाए। ये आपके जस्ती है कि नहीं? ऐसे अगर हम व्याकुल रहे तो क्या भगवान दर्शन नहीं रहने, ये बताओ आप। और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए हमारे, और कोई कोई ऐसा नहीं। बेचैनी होगी तो भगवान पलट हो जाएंगे, बेचैनी मिट जाएगी। अब बेचैनी नहीं है तो गरज नहीं है, भगवान की गरज नहीं है। गरज हो तो बेचैनी मिट नहीं सकती। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुसुआत, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। बेचैनी तो होती है, कम होती है तो कम है तो भाई देरी लगेगी, फायदा होगा, देरी लगेगी पर फायदा जरूर होगा। जितनी अधिक तेजी होगी उतना जल्दी होगा। मैंने संतों का पत्र सुना है, पूछा है कि भगवान देरी क्यों कर रहे हैं, तो उत्तर दिया कि तुम सहते हो, देरी सह रहे हैं, इस वाले देरी करते हैं, ये भगवान देरी नहीं है, तुम देरी सहते हो तब तक देरी करते हैं, देरी नहीं सह सकोगी तो देरी नहीं हो। ऐसा होने पर भी स्वामी जी ना हो तो बात निराश हो जाता है, फिर साधक साधक फिर निराश हो जाता है, प्रार्थना भी करे व्याकुल भी हो फिर ना स्थिति हो तो फिर नहीं, वर्ष वर्ष व्याकुल तो रहते नहीं है, व्याकुल तो हरदम रहे तो ठीक हो जाएगा, हरदम व्याकुल तो रहती रही है, राजी हो जाते हैं। बच्चे को माँ रखती है प्यार से, बालक नाराज हो जाए रोने लग जाए तो माँ भेजती है कि बच्चे को खुद ले ले, वो रोता ही रहे बहन आ जाओ कुछ भी करो, तो अगर वो बहन खुद शायद अगर माँ बच्चा रहता नहीं तो आना पड़ेगा, ऐसे हम व्याकुल हो जाए भगवान को आना ही पड़ेगा, मन थोड़े नाराज हो गए थोड़े दुख हो गया फिर राजी हो गए तो फिर वैसे ही हो जाता। घर के काम धंधे करें या व्याकुल हो, घर के काम करें या व्याकुल हो, आपकी मर्जी है, व्याकुल हो तुझे क्या करे, घर के काम करें या व्याकुल हो, घर के काम करें या व्याकुल हो, वो करना नहीं पड़ेगा आपको, घर का काम करना नहीं पड़ेगा, व्याकुलता होगी तो आप उसे रहा नहीं जाएगा, आप केवल व्याकुल जाओ कुछ मत करो, केवल रोने लग जाओ, कभी संतोष मत करो, जानकर कभी संतोष करो ही मत, केवल रो जाओ केवल रोना हो जाएगा। ये एकदम पक्की बात है, कहते हैं एक तो आप पहले तो आप ऐसा बनवा रहे थे कि प्रसन्न रहो हटम ऐसे मत हो जाओ भगवान, अब कहते आप बनवा रहे हैं व्याकुल हो जाओ, तो दोनों कैसे हैं, दोनों मर जाओ जो कर दो, आपके व्याकुल हुआ है तो व्याकुल बन जाएंगे और बिल्कुल मस्त हो जाओ हो जाएगा, अधूरा नहीं हो, अधूरा मत हो, व्याकुल तो व्याकुल हो जाओ, अरे मस्त हो जाओ तो मस्त हो जाओ, कोई चिंता कभी नहीं हो जाएगा, अधूरी बात खराब है, दोनों में उत्तम कौन सी बात है, ये अलग अलग है स्वभाव है, अलग में आपको जो ठीक लगे वो जाओ, अलग अलग स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुसार हो जाओ, कोई इच्छा नहीं है कोई साधना नहीं है, भगवान की कोई गर्ज है ही नहीं, मर जाओ जो करो मर जाओ रखो, हमें मतलब नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ मस्त हो जाओ, हर दम अर्ध में अर्ध में रहो, हर दम मिल जाएंगे और हर दम हरी व्याकुल रहो मिल जाएंगे, कभी राजी कभी नाराज इनमें मिल जाएंगे, बंधु होनी चाहिए पूरी अधूरी नहीं, वो भगवान पूरे हैं तो पूरा आप होना चाहिए हो जाएगा। एकदम शास्त्रों में स्वर्ग वस्त्र अन्न दान सात गोदान में विशेष उल्लेख मिलता है, वो दान करे वो गांधान लोकों का विशेष महत्व क्यों है, जो जाओ तब गोदान करो, आप किस तरह से करो, ये बातें कोई ऐसी नहीं है, आपके मन में अगर जटी हुई है कि भगवान जो मिल रहे मिलेंगे ही तो मिलेंगे ही, केवल व्याकुल हो जाए। और अपने व्याकुल में हम तो मस्त रहते हरदम, तो भी बोल मिल जाएगी। अधूरापन नहीं होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। कभी व्याकुल कभी प्रसन्नता, ये भी है भाई, दिन में लेट दिन तेरी से लगेगी, ये भी हो जाएगा। और बिल्कुल भगवान को नाम नहीं लेना है, भगवान का नाम ही नहीं लेना है, चिंतन करना ही नहीं है, कभी भगवान को याद करना ही नहीं है। पक्का हो गया है कि भगवान का नाम नहीं लेना है, नाम जप करना नहीं है, ठाकुर जी के मंदिर जाना ही नहीं है, बिल्कुल ही तो मिल जाएगा। तुम्हारा नाम कभी लूंगा ही नहीं, उबर भर में कभी नाम नहीं लूंगा, पक्का हो जाओ। सब छोड़ दो, नाम जप कीर्तन भजन सत्संग स्वाध्याय कुछ नहीं करूंगा, पक्का रहो कभी भगवान का नाम नहीं लू, ऐसे पक्का हो जाओ। रहा नहीं सो गया, मरा नहीं सो, अगर कर लो हिम्मत। भगवान को मैं जानता ही नहीं, भगवान को आना ही नहीं दूंगा, कभी याद करूंगा ही नहीं, खूब पक्के हो जाओ, रह नहीं सकूंगा। भगवान के लिए करना कुछ नहीं है, सदा के लिए त्याग कर दो आप, भगवान एकदम नजीक हो जाएगी, एकदम आ जाए चाल। एक हिम्मत आप कर लो कि आठ पैर कोई नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, बात नहीं, सत्संग नहीं करूंगा, नित्यनेम नहीं करूंगा, किसी आठ पैर केवल आठ पैर में कभी भी याद आ गए तो छोड़ दो, आठ पैर निभा आस पास, कभी नाम नहीं लेना, कभी याद नहीं करना, आ गया तो उसको अब शुरू करना है। आज पर कभी याद करना ही नहीं है, अगर हिम्मत हो तो कर लो, प्राप्त हो जाए। कहते कि आठ पैर के लिए रावण बन जाए क्या? बिल्कुल, रावण का ही बाप बन जाओ, रावण सब रहती है, बिल्कुल। अधूरापन ही बाधा है, अधूरापन है। क्या रची आप बताओ भाई, रह सकोगे नहीं, हिम्मत कर लो। भगवान आपके पीछे पर अंतर पड़ जाए, नहीं माँ बेटे की लड़ाई हो जाए, वो कहे माँ तेरे को माँ मन हुआ ही नहीं, तेरे को माँ पढ़ हुआ ही नहीं, रोने लग जाए, माँ कुछ भी कह करे मैं तेरे को नहीं जानूंगा, माँ हार जाएगी, लड़का नहीं हारेगा, माँ हार जाएगी, आज बेटा बने ना, तेरे को माँ मानूंगा ही नहीं, ऐसे राम जी को मिलता तो राम जी हार जाएगा, हार जाएंगे। लड़के से कर दो आप, तेरे को तो बेटा पढ़ाऊंगी ही नहीं, मान से नहीं रहना जाएगा, ऐसे भगवान से रहा नहीं जाएगा।